بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد تنندلينا قواعد الأربع يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة قاعدة يعني قاعدة يمش قال رحمه الله أسمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا وشركينا وزمزاك أغلب شركا من الأولين شركياو لكوبا كليكو وشركينا ومعنزو Zama za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ushirikina ulikuwa ni mkubwa sana kuliko ushirikina uliotangulia li'anna al-awwalina kwa sababu wale washirikina wa mwanzo yushirikuna fi ar-rakha walikuwa wakimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa furaha wa yukhlisuna fi shidda na walikuwa wakimtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa shida wa mushriku zamanina na washirikina wa zama zetu shirkuhum daiman fi rakhai wa shidda shirki yao ni yenye kudumu wakati wa furaha na wakati wa shida dani kwanza washirikina wakati wa asri ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ushirikina wao ulikuwa ni mkubwa zaidi kushinda ule wakati wa mwanzo kwa sababu wale wa mwanzo walikuwa kimshisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa furaha ama wakati wa shida hawamshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini washirikina wa zama zake shirki yao ni ya kudumu yeye endelea wakati wa shida na wakati wa furaha hii ndio alizungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala الشيخ محمد سعيد رسلاني وفقه الله أسمى هذه القاعدة مسنجه أن المشركين في عصر المصنف وشركين كتك زاما زا مصنف متونزي يعني محمد بن عبد الوهاب وما بعده نباداك سواء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الكوفة مواكا الف موجة ميامبيلي نسيتا كذاليوة مواكا الف موجة ميامبيلي نكمينتا ساكوانزيا مواكا الف موجة ميامبيلي نسيتا نكوينيليا فاكا وكويت أغلب شركا من الأولين وشركنا واو ونكوى مكوبة زايد كوليكو والي ومانسو نهاية منين ونعزم قومزا Sheikh Muhammad Said Raslan wafakullah ni maneno ya kweli. Tatoa mifano. Wasababu fi dhalika. Na sababu katika jambo kama hilo anna al-mushrikin al-awwalin wale washirikina wa mwanzo kanu yushrikuna fi ar-rakha walikuwa wakimshusha Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa furaha fa idha waqa'u fi shidda watakapotokea au ikawapata kwa wao sehemu wakati wa shida akhlasu wanamtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake wa amma al-akhirun ama hao waliokuja nyuma mwisho fa innahum yushrikuna fi ar-rakha'i basi wao wanamshisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa furaha, wa fishidda, na vile vile wakati wa shida. La yufarriqun, hawafarikishi au hawatenganishi. Wale wa mwanzo walikuwa kichagua furaha au wa sasa, basi wao hawafarikishi. Qala ta'ala fi wasfi al-awwalin, Allah subhanahu wa ta'ala awaelezea wale wa mwanzo sifa zao walikuwa wako vipi. Asema wa idha massakum dhur, na pindi itakawapata wao tabu au madhara, fil bahari, katika bahari, kiwa mathala wanasafiri, mara wakaona mambo si ya kawaida, mawimbi, wataka kuangamia, dhalla man tad'una illa Allah, dhalla man tad'una illa iyyah, wanapotea wale wote walikuwa kiwauli kinyume na Allah isipokuwa na mwelekea Allah, wale wa mwanzo. Falamma najjakum ila albar, Allah atakapookoa akawaleta katika nchi kavu, a'radtum, hufanya kukingeuka, yani wakawa sasa baada washaokolewa wajifanya wajuaji, wamshirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana al-insanu kafura, na mwanadamu kawaida mtu ni mwenye kukana na kukufuru. Sasa hii ni aya Allah aelezea wale wa mwanzo walikuwa wakisafiri, likitokea jambo la madhara, basi huacha vile wanavyoshirikisha vyote, wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakitolewa wakiingia katika usalama, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Falawaluna yushrikuna fi raha, basi wa mwanzo walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa furaha. Yad'una al-asnam, walikuwa wakiabudu masanamu. Wal-ahjar, vile vile wakiabudu mawe, kiwaabudu wakati wa furaha. Wa idha waqa'u fi shidda, itakapotokea kwa wao kuingia katika hali ya taabu na shida, la yad'una sanama, hawaabudu sanamu, wala hajaran, wala hawaabudu jiwe, wala makhluqan, wala hawaabudu kiumbe chochote, wala shajaran, wala hawaabudu miti, wa innama yad'una Allah wahdahu, isipokuwa wao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hivi ndio walivyokuwa wao. Sheikh akaendelea akasema, wa amma almutaakhirun, ama hawa waliokuja nyuma, fa innahum mustamirun, basi wao ni wenye kuendelea, bihim shirkuhum fi hali rakhaihim wa fi hali shiddatihim, wao shirikina wao ni wenye kuendelea wakati wa furaha na vile vile wakati wa shida. Fa idha shtadda bihim, yani takapokuwa mambo yamekuwa mazito kwa wao, da'u, wanaomba Abdulqadir, yani Abdulqadir Jilani. Kawapata leo mtu akaingia katika matatizo, kaingia katika sehemu, kamwona mtu asema Abdulqadir al-Madad au ar-Rifa'i, au akaomba Rifai ama Albadawi, au kamsikia akasema nini Albadawi wa ghairahum, na wasiokuwa hawa. Hata sasa tuwasikia watu kwa hivyo, kashikwa katika shida awataja hawa watu, Rafidha wanataja Hussein, na wapata Waislamu wakaingia katika mkumbo kama huu. Kuna shekhe mmoja si salafi, yani kapinda, alikuja hapa Sheikh Abdulaziz al-Rais alikuja hapa, lakini ni munharif, ni katika halabiyin, maana yuko pamoja na Ali al-Halabi Saa alielezea kisa. Asema siku katika siku kwa kisafiri, kwa sababu yeye anazunguka sehemu nyingi kwenda kufanya dawa. Sasa katika ndege, asema alipokuwa anaenda, ikawa ile ndege kawaida pale, wale ile pilot yule akawaambia kuwa hali tulipofikia sasa hivi ni hali ambayo si nzuri, na mawimbi hapa yanaelekea sazuri. Sasa kuna uwezekano sehemu kule tunaokwenda tutaweza tusifike kwa haraka, tutachelewa sana, na tutaweza tukienda sehemu nyingine. Sasa kuzungumza maneno yale, yule bwana akasema muombeni Mola wenu, sababu kuna watu tofauti tofauti pale ndani. Asema mimi nikaa nimeketi na sufia masufi, wasema abduqatil jilani almadad, abduqatil jilani, awasikia Waislamu. Sasa haya maneno ambayo aliyazungumza Shekhe Muhammad Said Raslani ni ya kweli, sio uongo. Haya ni mambo ya kweli na tutayaona hali halisi ya watu vile walivyo. Tutawaona kuna watu wanajitokeza katika maredio na kuzungumza kuwa wanasema kuwa mtume anajua ilmu al-ghaib, wako sasa wengine katika misikiti kaona nazunguza mambo kama haya. Sasa huu ni ushirikina, wala muislamu hafai kuwa na itikadi kama hii. Sheikh akasema wa huna farqun akhar, asema na hapa pana tofauti nyingine. Al-awwalun, wale wa mwanzo, kanu yaabuduna unasan salihin, wale washirikina wa mwanzo walikuwa kiabudu watu wema. Kiangalia hapo, kiangalia wale ambao wa Nabii Allah Nuh walikuwa kiabudu wale watu watano wema, minal malaika, miongoni mwa malaika, wal anbiya, na mitume, wal awliya, na watu wema. Amma al mutaakhirun, ama hawa waliokuja nyuma nyuma, fa fi jumlati man yad'una wa ya'buduna, katika miongoni mwa mambo ambayo wenye kuwaabudu na kuwaomba, unasu, ni watu, min afjari nnas, katika watu wa ovu zaidi, wa min akthari nnas, na katika watu ambao walikufuru, yani wanaomba watu ambao waliokufuru, tena wanawaomba bali wanatawassul kwa kujikurubisha kwa wao, na vile vile wastaghifuna bihim, na wanataka kuokolewa wakati wa shida pamoja na hawa watu. Kama na mtu katika shida ambaye hakuna yeyote ambaye aweza kumwokoa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, apeleka kwa hawa. Wa min haula, na miongoni mwa hawa watu waovu, watu ambao si Waislamu, man kana min afjari al-khalq, wale ambao walikuwa ni viumbe waovu, kalhallaj, kama huyu bwana alikuwa akiitwa al-hallaj, maulama amemkufurisha, wa ibn arabi, na ibn arabi bin nakira, si kwa maarifa, hapa kuna tofauti tukana ieleweke. Kwa al-maarifa ibn al-arabi, kwa maarifa huyo alikuwa ni fakihi, min ulamai malikia, ni katika wanachuoni wa malikia, na alikuwa na kitabu chake ahkamu al-Qur'an, ahkamu al-Qur'an, ana kitabu chake, na maulama wanasema tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sheikh huyu ibn al-Arabi amefanya talkhis pale, mambo mengi sana utayapata katika ahkamu al-Qur'an, utayapata kwa hapa katika tafsiri ya nani, ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sa huyu kana salafiyan, huyu alikuwa salafi, ama huyu tumzungumza hapa si muislamu, ni mtu ambaye si muislamu. Wacha kidogo tumguseguse kidogo ili watu wafahamu. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala alipokuwa kisheresha usulu sita aliwataja sema fanashaat hadhihi al-firqa ala tasawuf, ikaanza firka kama hii katika tasawuf, kwa kizungumza as-sufia. Thumma dakhala fihi muzanadiqa, kisha wakaingia watu ambao ni hawa zanadiqa, ni mtu ambaye ana unafi wa kiitikadi, yani ana unafi kwa kiimani yake. Kamtaja huyu bwana Ibn Arab, kasema hawa ghairu barara, si viumbe wazuri, viumbe ovu. Humu alladhina afsadu ala kathiri minal muslimin, hawa wameharibu wengi katika Uislamu, katika mambo ya Kiislamu wameharibu sana. Dinahum, dini yao, wa ibadatahum, na ibada yao. Sasa huyu bwana alikuwa akiitwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad At-Ta'i al-Mulaqab bi Sheikh al-Akbar, alikuwa akiitwa kuwa ni shekhe mkubwa. Wa huwa zindiqun min akbari du'ati wihdati al-wujud, sema huyu ni zindiq, tena ni katika wale maduatu wakubwa wa hii itikadi ya kumtoa mtu katika Uislamu, ambao ni itikadi ya ilhadia, kuwa hawaamini kama kuna Mungu, na wana itikadi mbaya zaidi, wanasema kila unachokiona ni Allah. Na itikadi kama hii Sayyid Qutbi akaitaja ndani ya tafsiri yake Suratul Ikhlas, akaleta itikadi hii, na hii ni itikadi ambayo ya kumtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah. Maana annahu la shay'a illa Allah, hakuna kitu isipokuwa ni Allah. Al-Sheikh Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala asema, akielezea hii itikadi hii mbaya, asema kila unachokiona au unachokisikia au unachokiramba au unachokigusa au unachokinusa katika zile hawasi khamsa ni Allah, kwa itikadi ya hawa watu. Sa huyu ni mmoja katika watu ambao waliuchafua. Sa utawapata kuna baadhi ya watu wanaomba watu kama hawa, ambao hawa wenyewe hawakuwa sio Islamu. Mwingine akamtaja hapa wa ibn Sabiin, na wengine aitwa ibn Sabiin. Huyu naye pia alikuwa katika watu wa falsafa ambao wanasema leo philosophy, ambaye hii ilmu pia si ilmu nzuri, haitakani kwa Muislamu kuingia katika ilmu kama hii. Maana wengi ambao wanaingia katika ilmu kama hii waliyadhu billahi, na watoa katika Uislamu. Na vile vile wabnu Farid, na huyu ibn Farid mbaye Umar ibn Ali ibn Murshid al-Hamawi, asli yake huyu alikuwa kuni Misri, na huyu ana maneno machafu, akawa anasema wamal kalbu wal khinzir illa ilahuna, wala hakuwa mbwa na nguruwe isipokuwa mola wangu. Azungumza neno haya wama Allah illa raghib fi kanisati kanisati, wala hakuwa huyo Allah isipokuwa ni mtawa aliyekuwa katika kanisa, waliyadhu billah. Sasa inafikia watu wanaabudu watu kama hao. Sheikh Muhammad Amal Jami akasema hawa ghairu albarara, si viumbe wazuri waovu. Humul ladhina afsadu ala kathirin min almuslimin dinahum wa ibadatahum. Baadaye shekhe darasa kwa fupi leo sasa tumaliza, akataja وقساق الشيخ رحمه الله تعالى الدليل القاعدة وهي الآية الكريمة. لا شيخ أقلت بعد ما ننوياك آية تكوف كويلزيهم سينك. وهذه القاعدة نا قاعدة كما هي كالنتيجة لما قبلها من القواعد. لنتيجة ya ile iliyotangulia katika kaida iliyotangulia katika kaida ya tatu na nyingineyo. Na hapa tupata faida kuwa as-salaf radhiyallahu ta'ala anhu walikuwa maneno yao hawazungumzi maneno ya porojo, kama tunavyoona hawa wengi wasiojifahamu kwaona mtu azunguza maneno yake, lakini anataja na kutoa na ushahidi, na ndio ndio mtu kusalimika. Mtu yale maneno yake akiyazungumza yale yamefikiana na Qur'ani na Sunna. Sasa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ukiangalia katika risala zake nyingi, ima alete tafsiri yake katika masala fulani, ama alete aya na hadithi na vile vile akwali ya wema waliotangulia, haizi kuleta kitu kulingamana kichwa chake, kinyume na watu wa bidha. Kama tunavyoona mambo mengi sana wanayaleta kulingamana na fikra zao, sababu Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo kama haya hakuyafundisha. Na unaona kwa wao kuzungumza mambo kama haya jambo la kawaida, lakini kwa mtu ahlu sunna chochote ambacho atakachokizungumza lazima kizingatie. Ndio kwaona hata radi kuwakosoa hawa mabwana twataja maneno yao wala hatuzidishi. Na hii ni katika insaf, katika kumfanyia mtu nakli, kumkosoa, unataja yale makosa yake wala usizidishi. Sasa kama sasa hivi kutu tunataja yale makosa yake aliyofanya katika kitabu chake, na hivi ndio alivyofanya Sheikh Rabi wafakahullah kumwelezea huyu bwana, kataja na kitabu, rudi kitabu chake Taswirul Fann, yule kitabu chake Al-Alaqa Al-Ijtimaiya, yule kitabu chake, yani vitabu vyake safha kadha ansima kadha. Lakini masikitiko makubwa, hao wapambe wake wanaompenda Said Kutbi hawaelewi maneno yake, kwa sababu huyu bwana alikuwa ni lughawi, alikuwa anajua lugha ya Kiarabu si mchezo. Sasa hawa ambao wenye kumpenda hawaelewi, na lao angeelewa ile maneno yake, naona vitabu vyake angevichana chana kavitupilia mbali. Lakini mtu haelewi. Sasa ikiwa mtu haelewi itakuwaje? Sasa itakuwa mtihani. Sheikh Abdullah Duwishi rahimahullah ta'ala, Sheikh Mukbil asema alipokuwa akisoma naye, asema sijaona mfano huyu bwana kwa kuhifadhi. Sasa sijaona kwa kuhifadhi soma naye. Sasa huyu amejitahidi, ametoa makosa zaidi ya 180 katika tafsiri yake ya Said Kutbi, akatoa makosa ya kiitikadi ya kumtoa katika Uislamu 180 yakatolewa na yakaeka wazi, na maulama wakayapitisha wakayaangalia wakaona ni kweli. Ndio ikawa kuna baadhi ya maulama ilikuwako hawajabainikiwa kuhusu huyu bwana, kama Sheikh Ibn Baz na wengineo, walipojua yale mambo pale pale wakaacha kumfanya nini, kumsifu. Sasa walikuwa wakimsifu kwa hawamjui, lakini walipoelezewa picha halisi ya huyu bwana ikabidi kwa wao wakawa yenye nini, kuachana naye. Lakini masikitiko makubwa, wapambe wa Said Kutbi huku wataja zile fatwa za zamani, wao wataja nini, fatwa za zamani. Lakini al-Imam Sufyani Thawri rahimahullah ta'ala alipoona watu urongo umekuwa mwingi na watu wanamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema ikawa tutumie njia nyingine, tuwauliza tarehe. Hiyo ndio silaha. Ehe, sawa, amezungumza hivi basi. Lini alizungumza maneno haya? yaangalie ile tarehe, ndio utakujua mtu mrongo uangalie kwa tarehe. Haya niambie lizungumza lini? Sasa hawa wanachukua mambo hasa hasa ahlul bid'ah al-ahwa, wanachukua zile kauli za maulama mwanzo waliowasifu baadhi ya makundi kama jamaatu tabliki, iko kauli ya lajna daima mwanzo ilikuwa hawajui hawa watu, wakapitisha kuwa ni watu wazuri. Sasa watu wa tabliki wanatembea na hii kauli, ambapo lajna daima walikuja taraji wakarudi nyuma wakawasema kuwa hichi katika kikundi, katika makundi ya ahlul bid'ah. Sasa ile iliyokuja hawaichukui, wao wanatafuta ile yao, na hiyo ni shawazi kuwa hawa si watu wema, sababu mtu mzuri ni mtu ambaye haki itakapombainikia mahali popote mtu anachukua, kwa sababu unataka niyo mtu ufate haki sehemu yote. Akataja aya kama hii, wa hadhihi alqawaid, asema na hizi na hii qawaid tulizosoma hizi al-arba, msingi minne, min anfa'il qawaid fi bab al-aqida, ni katika misingi yenye manufaa zaidi katika mlango wa imani, wa bayani tauhid, na kuijua na kuibaini na kuifahamu tauhid, wa bayani ma kana alayhi mushrikuna qadima, na kujua hali iliyokuwa ya washirikina wa mwanzo wale wa zamani, wama alayhi adrabuhum haditha, na hawa waliowafuata wao kwa kuiga kwa sasa, tashabahat kulubuhum, nyoyo zao zimefanana, wallahu musta'an. Kualizia kaida kama hii, kama ilivyotaja hii aya, والدليل قوله تعالى فدليل لقول يا الله سبحانه وتعالى لكسيمة فإذا ركبوا في الفلك نا ونبقاند كتك يالي مجاز ياو أو ببانو فياو فيلي دعوا الله مخلصين له الدين ولكوا وكيمو مومبا الله هل يكم تكسيين دينيات يعني كيباتكان وقت وشيدة فلما نجاهم إلى البر watakapokolewa wakifika katika nchi kavu, idha hum yushrikun, basi mara hapo ufanya ushirikina. Sahihi kama tulivyoelezea mwanzo kwa wale wa zamani, ilikuwa shida ikiwapata wanamuelekea Allah, wakati wa furaha wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh asema, شيخ محمد سيد رسلان وفق الله، وهذه القواعد سيما نمسنجه تستطيع أن تميز حال الموحدين وتاويزا وبنبانوا حال يوالي أنباو ولكوا كمبكش الله سبحانه وتعالى من حال المشركين kutokamana na wale ambao walikuwa kimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watastati'u, na vile vile utaweza, antumayiza tawhid, kuipambanua tawhid mina shirk, taweza kutofautinisha baina tawhid na ushirikina. Hatta la yakhtalitu alayka al-amr, mpaka mambo sikuchanganye. Kwa sababu masikitiko makubwa leo kinisimamisha Muislamu umwambie itaji vigawanyo vya tauhid, au itaji jambo fulani la tauhid na jambo fulani la ushirikina, haiwezi kujibisha hili swali. Wewe muulize mtu yote, sawa ni mzee, kijana, muulize, niambie mambo fulani, hebu nipate taarifu ya tauhid nini. Utaona maajabu hapo. Kumwambia mtu nielezee masala ya tauhid, utaona kioja. Na Waislamu waingia msikitini na swali, kimuulize, hebu nieleze maana ya tauhid maana yake nini, utaona akwambia la maabuda illa Allah. Utaona kwa sikieni maana la ilaha illa Allah maana yake nini, utakwambia hakuna anayepasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Hiyo ndio taarifa. Na hii ndio hizi madarasa za mikanjuni kundani wafundishwa hivyo. yani hakuna anayepasa kuabudu isipokuwa Allah. Hiyo ni taarifa, sivyo? Sasa ukimwambia la maabuda bihaqqin illa Allah, sema ah, sasa wewe na mashekhe wa zamani nani alikuwa na ilmu? Kwani wewe wamshinda mtu fulani? Kuna mmoja tulikuja katika masala ya asma'i wa sifat. Sasa ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa, ilikuja hii. Mimi nikamwambia Allah amestawi juu ya arshi yake, maana stawa ala wartafa, aliyejuu na ameangatika, iko juu Allah juu ya arshi yake. Kaniambia ah, fungua tafsiri, tafsiri hizi za Kiswahili. Nikafungua, haya soma. Nikaambia hii sitakusoma, hii makosa hapa, mimi siwezi kuisoma hii, ina makosa. Ah ah, soma hivyo hivyo. Nikaambia hapa huyu za kama khair, antafsiri hivi sivyo. Ah ah, soma hivyo hivyo. Ah, nikaambia haya, ametawala. Hivi ndo sawa. Nikaambia ah, si sawa. Hii si itikadi ya Ahlusunna. Sasa wewe na Sheikh Abdul Salih Fars, nani ana elimu zaidi? Haya. Wewe na mashaikh waliotangulia, nani elimu zaidi? Taratibu. Sivyo hivi. Hii nikamwambia naweza tukampa udhuru huyu. Labda uwezekano bia, mazingira labda. Labda zikuwa kwa wale wenye kuwa na itikadi kama hii walikuwa ni wengi, au kuna uwezekano labda walimu wake waliomsomesha labda. Na maulama naambia si huyu, wako maulama wakubwa, Ibn Hajar, Ibn Jauzi, Al-Iraqi, wengi wamefanya ta'wili katika sifati. Sema ah, lazima ufuate itikadi hii. Nikamwambia haya, twende na hiyo fikra yako unayotaka. Ametawala maana yake nini? Ikiwa mtu ametawala kitu, kumaanisha wazi kulikuja mtu, kulikuwa na mtu nyuma ndio akaja kutawala. Ha, usiseme hivyo. Si wewe usiseme hivyo, ametawala. Sasa hii itikadi si itikadi sawa sawa. Si itikadi, itikadi si ya Uislamu, bali Mu'tazila wana itikadi kama hii na Ashaira na wengineo. Sasa si itikadi ya Kiislamu. Itikadi ya Kiislamu ni Allah Subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Sasa tukashindana hapo, mimi nikaona bana, na yeye ndo alianza. Kaona sasa wajua kiendelea naye mbele saa nyingine aweza akakufuri kwa sababu sasa mimi. Sasa nikamuelezea, nikamuelezea, nikamuelezea. Wakati huo nilikuwa niko naye Tanga. Akaniambia haenda kwa mafuta wako huko, mkafundishe mtena upotofu mwingine. Akaniambia huu si upotofu huu. Sasa angalie, kwa sababu nini? Kwa sababu haya mambo yapo. Sasa sasa ni lazima Muislamu ajue itikadi yake. Kwa mambo mengi ni lazima Muislamu ajue itikadi yake ili asalimike. Vile vile Sheikh akasema watastati'u bihadhihi alqawaid, utajua kwa kupitia misingi kama hii, an ta'lama, ujue, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam haraba al-mushrikin ala jami' suwari ibadatihim, mtume aliwapiga vita washirikina wote kwa vile walivyokuwa njia zao wakiabudu. Kama tulivyoona kuna wengine walikuwa kiabudu jua, mwezi, malaika, watu wema, wote hakufarikisha, wote walipiga vita na ushirikina wao. Walam yufarriqu sallallahu alaihi wasallam bainahum, mtume sallallahu alaihi wasallam hakutenganisha baina yao. Faharabahum jami'a, akawapiga vita wote. Fashirku millatun wahida, ushirikina mila yake mmoja. Sio mtu akasema ah, mimi bana maadamu yeye abudu jua, mimi nikiabudu mtu mwema, ah, hakuna kosa lolote. Huu ni ushirikina, kwa sababu pale ilikuja nini? Ahada nakira, yoyote anaingia, sawa ni jini, ni mtu mwema, sawa ni kaburi, sawa ni mti, sawa ni jiwe, yote inaingia katika ushirikina. Fa idhan at-tauhid, tauhid yanbaghi an yata'allamahu al-'abdu ta'alluman sahiha, ni lazima, na hili ni jambo la lazima, lazima kwa kila muislamu ajifundishe jambo la tauhid. Ni lazima, si jambo la khiyari. Mtu akasema sijui ni faradhu kifaya, a a, ni lazima. mtu ajue dini yake, hasa hasa katika masala kama haya. Sheikh Muhammad Ahmad al-Jami, kisikiza katika sharti zake, Sheikh huyu kusema leo kweli amedhulumiwa na watu wengi. Watu wengi sana wamemdhulumu Sheikh huyu. Lakini ukisikiza katika siri zake ana faida nyingi sana. Bali Sheikh Rabi wafakahullah asema katika walimu ambao walionisomesha mimi, hakuna mwalimu ambaye naweza nikazungumza anayejua tauhid al-asma'i wa sifat mfano wa Sheikh Muhammad Ahmad al-Jami. Yani alipokuwa kifahamu hii tauhid katika majina ya Allah na sifa zake, alipokuwa kiisherehesha kama huyu bwana, na kweli ukisikiza vile akiisherehesha aqidat al-wasitiyya au al-hamawiyya au at-tadmuriyya, utaelewa mambo mengi sana. Bali qawaid al-muthla ya Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Ibn al-Uthaymeen ameiandika ile mat. Sheikh Muhammad Aman al-Jami ameisherehesha. Siku katika siku, kwa sababu yeye Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa kwa Madina, alipewa kursi, alikuwa na kiti chake maalum miaka 40 kimchezo. Miaka 40 kufundisha aqida. Miaka 40, umri wa mtu. Alafu leo huko watu wanadanganyana, nasema Jahmia. Watu wanamzungumza vibaya. Miaka 40 ana kursi yake haram, afundisha watu aqida. Sasa akawa anafundisha hii qawaid al-muthla. Sa'id ibn Uthaymeen alipokuwa anapita, akawa anaona haya kuzungumza. Akawa anaona haya, vipi tazungumza? Kaambia njoo uketi. Ibn Uthaymeen akamwambia la, endelea. Na ameisherehesha, utafikiria kama yeye ndio aliitunga hii. Sherehesha kwa uzuri kabisa. Shekhe huyu katika faida zake, kwa sababu watu wakimzungumza vibaya, na sisi pia tutabidi sasa tumzungumze kwa kheri ili watu wamjue. Wanachuoni wengi ambao nawajua ni wanafunzi wake, Sheikh Yahya al-Najmi, Sheikh Rabi, Sheikh Zaid Madkhali, Sheikh Arnas al-Faqih, hawa ni wanafunzi wake. Sawa, wanafunzi wake maulama, na alikuwa na alaka mafungamano makubwa na samahatu Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, mafungamano makubwa, na ndio aliyomlazim sana mpaka akapewa ule uraia, akapewa jinsia, akawa ni Msuudia. Sasa jambo kama hili, wale mahizbi wakawa hawana raha, kwa sababu ya mtu akipewa kile kitu ana uhuru wa kuzungumza. Basi akawa anawakandika na kuwazungumza vibaya hawa mahizbi, na wajua huko wanaopendwa huko na Salman al-Auda na wengineo, mpaka akawa sawa anaanza kutumia tu mambo ya ukabila. Wewe upewa tu uraia tu, upewa tu. Shekhe ni mtu ambaye alikuwa na elimu vile vile. Sheikh Salih al-Fauzan wa faqullah ni katika wanafunzi wake. Sawao wanazungumza mtu ambaye alhamdulillah nahsabuhu kadhalika wallahu hasibu. Ilikuwa ni sasa katika faida ilikuwa kitoa katika siri zake, ukisikia Sheikh asema watu wengi sana wanaingia katika irja, watu wengi sana, na ile hali wao hawajijui. Watu wengi wanaingia katika hii itikadi ya irja, kwa sababu watu wa irja kama tunavyotaka kuwajua vile walivyo ni watu ambao wana tasahul. Wasema kuwa imani ni kitu na matendo ni kitu kingine, na hii imani haiwezi kadhurika na haya matendo. Hii si itikadi ya Uislamu. Yaani wewe fanya utakapofanya, lakini imani yako iko pale pale, haizidi wala haipungui. Sasa asema waweza kumwona mtu haswali, hafungi, afanya mambo uchafu mengi sana, akiambia itakillah, mche Allah, asema atakwa hahuna, atakwa hahuna, yuashiria katika nini? Moyo wake. Sheikh Muhammad asema huyu ni murji. Murji, watu wangapi wanaitikadi kama hiyo? Kiangalia, kwa sababu hadithi ya Mtume iko wazi, ikiwa moyo wako ni msafi, basi vitendo vyako vitaonekana vyote. na ikiwa moyo wako ni mbaya, vitendo vyako vitaonekana vipi? Useme kuwa wewe huswali alafu useme kuwa una uchamungu kamili? Sasa akasema hawa nani? Ni murji. Sasa watu wengi sana wakaingia katika sehemu kama hiyo. Sasa hapa Sheikh akasema ni lazima kwa mtu kujua itikadi yake, ni lazima, fadhali marefu uwe maskini lakini unaijua itikadi yako. Unaijua nini? Itikadi yako. Wallahi hili ni jambo la furaha kuwa nalo, lakini ikiwa wewe hujui itikadi utakuwa mulakhbath, utakuwa kila siku wachanganyikiwa tu, hujielewi yani, kama walivyokuwa wao. Ndio kaona leo aingia huku, kesho toka kule. Lakini mtu atakapokuwa na itikadi salima, itikadi ya wema aliyotangulia katika maisha duniani, utapata manufaa wala hutadhurika na watu. Lakini ikiwa mtu sasa itikadi yake haijui, basi ndio utawapata wale ambao wanaosumbua maustadhi msikitini na kuambia mashehe, bana nyinyi mwatuchanganya. Utasikia watu wazungumza kila siku hivyo, shehe mwatuchanganya bana, huyu yasema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa mkafiri, hana toba, keti motoni milele. Huyu naye mwingine yasema kwa si kafiri, yuko baina manzila mbili. Sasa tumfuate nani bana? Mkimsikiza huyu yasema hivi, mkimsikiza huyu yasema hivi, basi msifuate mtu yoyote. Sheikh Abdullah Bukhari asema hiyo ni hawa, ni hawa. Sasa mimi sifati huyo la huyo, niendea mwenyewe. Asema hiyo ndio hawa. Sa Allah Allah, ndugu zangu Waislamu, kwa risala hii kuifundisha, si kuipa haki yake, sababu nimepewa tukufundisha kidogo tu, alhamdulillah tumewafikisha kuimaliza. Lakini jambo ambalo nalihusia kuhusiana nafsi yangu, tusomeni sana aqida. Wallahi kitu hii ni muhimu. Sheikh Al-Albani ametunga risala tauhid awalan ya duat al-islam, watu waijue tauhid mwanzo. Enyi walinganizo wa Kiislamu, lazima kwa kila dai awe katika msingi huu yuko nao. Ikiwa dai anafanya da'wa akawa hana msingi huu, basi da'wa yake ni batila, fashila, da'wa yake itakuwa ni yenye kuanguka, ni yenye kuharibika. Lakini watu wengi sana watawapata wakisimama katika sehemu kama hizi kufanya da'wa, hawalingani jambo hili. Mtu alingania mapenzi, mwingine alingania biashara, mwingine sijui alingania kadha, hawawezi kuingia hapa. Kwa sababu wali nasema tukuja hapa bana tutakosana na watu, na si jama da'wa yetu tatukusanya. Tasfiya awalan thumma tarbiya, kama alivyosema salaf, mwanzo safisha watu itikadi zao, ibada zao, mambo ya bid'a yaondolewe, alafu kisha uwalelee watu. Sasa lazima watu wasafishwe, ni lazima watu wasafishwe, alafu baadaye ndio umlelee mtu. Sa Allah Allah, ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kwetu sisi kuijua dini yetu ili tupate kufanikiwa, kwa sababu ikiwa dini yetu itakuwa hatuijui, basi tutachezewa kila siku. Sasa Waislamu sisi tumerudi nyuma kwa sababu dini yetu tumeichezea, dini hatuithamini, bali itikadi ya kisawasawa watu hawaitaki. Na ukichunguza hawa maawamu, wengi wao si wenye kupinga haki, wanaitaka ile haki. Lakini sasa hawa wafikishaji wengi ambao wanafanya da'wa si ahlan, si watu ambao wanahusika zaidi katika haya mambo, ni watu ambao roibidha, yani ni watu ambao vichwa mchunga, watu ambao hawajui haya mambo, wanajiingiza mule ndani, na hawa ndio huharibu sana. Ndio kaona watu wanachukia salafu, au wanachukia ahlu sunna, au wanachukia salafiyina, wanachukia. Lakini ukimuuliza nipatie sababu halisi, hana. Yeye kaambiwa tu kuwa wachukia wale watu, akawa wanachukia. Lakini ukimfahamisha itikadi ile sahihi na wema uliotangulia, ukawaelezea kisawa sawa, watu wengi sana ukubali haki, watu wengi wanaikubali haki. Isipokuwa kama tumezungumza, hawa babaishaji wamekuwa ni wengi. Sema tamat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hapa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akamaliza risala kama hii ambayo ni risala qaima, sala tukufu, ambao mawanachoni wengi wamesherehesha risala kama hii. Subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.